tylko za 0 zł na start. Z miesięczną ratą 39 zł plus VAT. Zapraszamy do Salon w Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis, Justyna Mączka i Artur Wertowski. Nie było nazwisk, tak mówią w oficjalnych komunikatach politycy, którzy wieczorem rozmawiali o obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii. Fala kulminacyjna dotarła do Warszawy. Woda w Wiśle nie przekroczyła stanu ostrzegawczego. W serwisie Trójki powiemy też o pracy polskich prokuratorów w Smoleńsku, którzy badają wrak Tupolewa. Na razie żadne decyzje nie zapadły, informuje szef Rady Europejskiej. I zapowiada, że zaczyna konsultacje z Europarlamentem i unijnymi krajami w sprawie obsady najwyższych stanowisk we wspólnocie. Jak wybierać osoby, które będą pełnić wysokie unijne funkcje? O tym wieczorem przez ponad 3 godziny rozmawiali przywódcy 28 państw. Po zakończeniu tego nieformalnego szczytu Donald Tusk mówił, że konkretów można się spodziewać w przyszłym miesiącu. Mogę obiecać, że będę działał w sposób możliwie najbardziej otwarty i przejrzysty. Mam nadzieję, że na tej podstawie będzie jasność co do obsady stanowisk już w czerwcu. Ale to nie będzie zależało tylko od mojej dobrej woli, ale dobrej woli wszystkich zaangażowanych w ten proces. Nie rozmawialiśmy praktycznie o żadnych personaliach, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Mówił też o tym, jakie jego zdaniem cechy powinny mieć osoby na najwyższych stanowiskach w Unii. Muszą to być takie osoby, które mają doświadczenie zarówno w budowaniu kompromisu, ale też duże doświadczenie polityczne i nie są nastawione konfrontacyjnie wobec jakiegokolwiek kraju, jakichkolwiek grup parlamentarnych. To jest ważne, bo są takie głosy czasami słyszane w Brukseli, żeby stygmatyzować czy wykluczać niektóre grupy. Do obsady w najbliższych miesiącach są stanowiska przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Kraje członkowskie muszą uzgodnić też, kto stanie na czele unijnej dyplomacji i Europarlamentu. Fala kulminacyjna dotarła do Warszawy. Ma 578 cm, czyli nie został przekroczony stan ostrzegawczy. Jak informują służby, sytuacja jest pod kontrolą. Nie ma zagrożenia dla miasta, ale bulwary wiślane są zamknięte. Są też apele, żeby nie zbliżać się do Wisły, bo może to być niebezpieczne. Na Mazowszu cały czas obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego. O sytuacji informuje hydrolog Paweł Staniszewski. Najniebezpieczniejsza sytuacja będzie na północy Mazowsza, na Wiśle, gdzie przekroczone zostaną stany alarmowe prawie o metr. W samej Warszawie najwyższy stan będzie notowany na bulwarach. A w Solcu na Mazowszu podtopione są domy i gospodarstwa. Poziom wody w rzekach wzrośnie także w województwie kujawsko-pomorskim. Tam obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia wydany przez hydrologów. 200 tysięcy złotych. Tyle samorząd województwa lubelskiego przekaże poszkodowanym przez trąbę powietrzną, która w ubiegłym tygodniu przeszła przez gminę Wojciechów. O tym, do kogo trafi i na jaki cel trafi ta pomoc, zdecyduje gmina, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Michał Mulawa. Ale myślę, że to będą materiały budowlane. Te środki finansowe posłużą do odbudowy zniszczonych przez nawałnicę domów gospodarczych, budynków i do tego, żeby ci ludzie mogli wrócić i spokojnie mieszkać po nawałnicy. Trąba powietrzna uszkodziła 33 budynki mieszkalne, ponad 130 gospodarczych. Wójt gminy Wojciechów Artur Markowski. Stracili budynki mieszkalne, dachy na budynkach mieszkalnych i budynki gospodarcze w ramach posiadanych środków finansowych, które spłyną też dzięki pomocy sąsiednich gmin i miast. Również w zależności od procenta strat będziemy chcieli te środki rozdysponować. Straty, które nawałnica wyrządziła w gminie Wojciechów, szacowane są na ponad 4,5 miliona złotych. W Smoleńsku pracują polscy prokuratorzy badający przyczynę katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Śledczy prowadzą oględziny wraku TU-154M. 9 lat temu koło lotniska Siewiernej rozbił się samolot, którym lecieli przedstawiciele najwyższych władz Polski. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób. W Smoleńsku jest korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. To druga wizyta polskich prokuratorów i techników kryminalistyki w Smoleńsku w ciągu ostatnich 8 miesięcy. Podobne badania przeprowadzone zostały we wrześniu ubiegłego roku. Czynności procesowe nadzorują funkcjonariusze Rosyjskiego Komitetu Śledczego. Ani strona polska, ani rosyjska nie ujawniły szczegółów prowadzonych badań. Rosja od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej utrudnia pracę polskim organom ścigania. Do dziś mimo wielu wniosków i apeli przedstawicieli władz Polski nie został zwrócony wrak maszyny i czarne skrzynki. Rosyjski Komitet Śledczy nie wyraził również zgody na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku, choć polska prokuratura postawiła im zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki, 7.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I na początek korty Rolanda Garrosa i tenisowy French Open. To był udany dzień dla reprezentantów Polski. Wczorajszy dzień. Mhm. Szczególnie dla Magdy Linet i Iggy Świątek. Linet w pierwszej rundzie pokonała Chloe Paquet 3-6, 6-1 i 6-2, a Świątek oddała tylko 3 gemy Selenie Janićiewicz i odprawiła 16-latkę w 59 minut. Mało jeszcze doświadczona Polka pokonała jeszcze mniej doświadczoną Francuzkę. Na początku trochę się zestresowałam i myślę, że trochę mój tenis uciekł mi spod kontroli, ale no grałam chyba z niedoświadczoną zawodniczką i nie do końca to wykorzystała, więc później wszystko potoczyło się tak, jak chciałam. Świątek w następnym spotkaniu zmierzy się z Chinką Qiang Wang, a rywalką Linet będzie ubiegłoroczna zwyciężczyni paryskiej imprezy, czyli Rumunka Simona Halep. W deblu do drugiej rundy awansował Łukasz Kubot. Polak z Brazylijczykiem Marcelo Melo wygrali z Hiszpanami Roberto Carbajesem Baeną i Jume Munarem 6-3 i 7-6. W Holandii przebywa reprezentacja siatkarek, tam rozgrywa kolejne mecze w Lidze Narodów. Wczoraj Polki pokonały 3-1 Bułgarię i awansowały na trzecie miejsce w grupie. Dziś mecz z Brazylią. Z Senegalem młodzi polscy piłkarze zagrają w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata do lat 20. Po porażce z Kolumbią i zwycięstwem z Tahiti dziś w Łodzi mecz z Senegalem. Awans do 1/8 finału na pewno da biało-czerwonym zwycięstwo, ale widziałem, że są i tacy, którzy obliczają, że nawet porażka może dać zwycięstwo, więc... Przepraszam jeszcze raz, porażka może dać zwycięstwo. Awans, przepraszam. Tak. Dziękuję. Ale nie. Dziękuję bardzo. Która godzina? A, jeszcze nie tak, tak wczesna. Trener Jacek Magiera spodziewa się ciężkiego meczu z Senegalem. Skala poziomu zespołu Tahiti a Senegalu jest zupełnie inna i tutaj będzie nas to kosztowało w tym meczu dużo więcej, jeżeli chodzi o grę wysiłku, skupienia, determinacji, aby osiągnąć korzystny dla nas wynik, jaki chcemy. Początek meczu o 20.30. Pewne gry w fazie 1/8 rozgrywek są Francja i Argentyna. Le Bleu pokonali 2-0 Panamę, Argentyna też 2-0 Portugalię. Do tego Mali pokonało 4-3 Arabię Saudyjską, a Korea Południowa wygrała z RPA 1-0. Kibice piłki nożnej wiedzą zapewne, że dzisiaj także finał Ligi Europy. W Baku Chelsea zagra z Arsenalem. Pierwszy gwizdek od 21.00. Coś poszło nie tak, nie do końca wiem co. Oto słowa Rafała Majki po 16 etapie Giro d'Italia. Polak na podjeździe Passo di Mortirolo miał być jeden z bohaterów, no ale właśnie coś poszło nie tak. Majka stracił ponad 5 minut do zwycięzcy Włocha Giulio Ciccone, a w klasyfikacji generalnej spadł z 4 na 6 miejsce i traci 5 minut i 40 sekund do Ekwadorczyka Carapaza. Ten jedzie w różowej koszulce lidera. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne, opady deszczu, po południu na krańcach wschodnich lokalnie także burze. Temperatura od 13 stopni w Zakopanem, w Katowicach i w Gdańsku, 14 w Opolu i Koszalinie, 15 w Krakowie, Jeleniej Górze, Kielcach, Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, 16 w Łodzi, Wrocławiu, Toruniu, Gorzowie i Bydgoszczy, 18 w Zielonej Górze i Lublinie, 19 w Rzeszowie, do 21 stopni, proszę pana, w Przemyślu. Bo mieliśmy kiedyś zwycięski remis, proszę pana. Mieliśmy, pamięta pan? Grzmoty? Tak, grzmoty myśliwieckie, zdecydowanie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, numer telefonu, ranek, małpa.polskieradio.pl, a także 71335 SMS-owo. Zapraszamy państwa do rozmowy. O, pan, dzień dobry. Po tego jedzie, panu redaktorowi z Skrzypie chciałem powiedzieć, że gdzieś wyczytałem, albo gdzieś usłyszałem, że podobno trzecie najczęściej usłyszane słowo przed śmiercią to jest prawa wolna. No nie, to proszę zdecydowanie uważać, to bardzo proszę uważać i zawsze sprawdzać.

Nie wiem, czy pan pamięta, wczoraj rozmawialiśmy o kołdrach, kocach. To było pytanie bardzo praktyczne, takie życiowe. Tak. Mam nadzieję, że dzisiejsze pytanie jest kompletnie niepraktyczne i kompletnie nieżyciowe. Żeby się nigdy nie wydarzyło. Żeby się nigdy nie wydarzyło, dobrze? Dobrze. Ale umowa? To ale? Ja mam tą samą nadzieję. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Napisał do nas pan Adam z Suminy. A pan Adam bardzo lubi oglądać takie filmy katastroficzne, postapokaliptyczne. Myślałem, że pan powie postpolityczne. Nie, postapokaliptyczne. Postapokaliptyczne filmy, w którym, no wie pan, jak to w filmach takich się dzieje, także... Została garstka na naszym globie. Muszą sobie jakoś radzić. Ale w związku z tym, że została garstka i wydarzyło się to, co się wydarzyło w takim filmie, to teraz pan Adam ma pytanie. Co z elektrowniami atomowymi, bronią jądrową? Czy ona tak może zostać sama sobie przez wiele, wiele lat i nic się nie będzie działo z zasilaniem na przykład jej? Mhm. Chodzi tu bardziej o elektrownie atomowe. Co teraz? Mówimy wyłącznie o filmach. Wiadomo. Jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, to kluczem jest to, żeby one były wyłączone już przez dłuższy czas. To znaczy, jeżeli zadziałoby się coś takiego, że z jakiegoś powodu wszystko biegnie świetnie, te elektrownie sobie pracują i nagle dzieje się coś takiego, że nie wiem, że zostaje garstka i teraz ta elektrownia, nawet jak ona się wyłączy, to ona rzeczywiście potrzebuje przez wiele tygodni jeszcze zasilania po to, żeby chłodzić nawet już wyłączony reaktor. To zresztą jest przypadek, o którym myśmy chyba mówili już kiedyś, ale to jest przypadek elektrowni w Fukushimie, gdzie elektrownia się wyłączyła w wyniku trzęsienia ziemi, bo na terenach sejsmicznych jest obowiązek montowania takich urządzeń, które automatycznie wyłączają wszystkie reaktory. Ale to, że się wyłączyła, nie znaczy, że można wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i że tak naprawdę możemy to zostawić. Ona musiała być i taka elektrownia musi być przez wiele tygodni jeszcze chłodzona. Jeżeli nie jest chłodzona, no to się zaczynają problemy, bo rdzeń reaktora ma tak wysoką temperaturę, że jak nie jest chłodzony, no to po prostu przetapia całą konstrukcję i dochodzi, czy może dojść, czy często dochodzi w takiej sytuacji do skażenia. Natomiast jeżeli mogę sobie wyobrazić elektrownię, która po prostu nie pracuje, nawet jeżeli ma w reaktorze paliwo albo w magazynach paliwo na przykład uranowe, to tym bym się absolutnie nie martwił. To znaczy ten uran, który jest w elektrowniach, on nie jest radioaktywny, on nie wymaga jakiegoś specjalnej obsługi. On jest metalem ciężkim, dlatego często jak się go transportuje, to chociażby ze względu na jego wartość rynkową, ale także ze względu na raczej bym powiedział szkodliwość chemiczną, tak jak ołów. No to nie jest dobrze, jak go dotykamy, jak nie wiem, jak posypujemy sobie nim jedzenie, cokolwiek. Ale nie ze względów promieniowania, tylko ze względów chemicznych. Jeżeli on by sobie leżał w magazynie, nawet jeżeli byłby w reaktorze, zresztą dokładnie to samo dotyczy broni jądrowej. Ona nie wymaga zasilania w tym sensie, że jeżeli je przerwiemy, no to nagle coś eksploduje. Więc na miejscu pana Adama ostatnią rzeczą, jaką bym się przejmował w takim postapokaliptycznym świecie, gdzie jest garstka, to czy aby któryś z ładunków jądrowych sam z siebie nie eksploduje, bo nie eksploduje. Dobrze. Panie Adamie, może też przerwę w filmach. Tym się proszę nie martwić. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Jutra zapraszamy państwa serdecznie. Czekamy na pytania oczywiście, jak zawsze. Zawsze. ranek@polskieradio.pl, proszę pisać. A tutaj jest odpowiedni człowiek, się przygotuje, odpowie. I postara się odpowiedzieć. Jutro na przykład. Call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Break my heart. essential that I feel you. But it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. Ta gitara Jacka White'a. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenie na Dzień Dziecka w Trójce, ale to za chwilę, 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Bo najpierw spróbujemy sobie odpowiedzieć na ważne pytanie, czego wymaga odpowiedzialne rodzicielstwo, i Krystian Hanke uważa, że cierpliwości. Dzień dobry. Cierpliwość jest cnotą. Cierpliwość rodzica to już poziom ekspert. W dzisiejszym zabieganym świecie codziennie muszę się wspinać na wyżyny. Wiele razy przegrywam, potem się wściekam na siebie i pewnie nie jestem wyjątkiem. Ale zły na siebie jestem, bo od razu myślę też o znajomych ojcach, którzy oprócz podobnych do moich codziennych problemów do rozwiązania, mają swoje, które wymagają tej cierpliwości, siły i pokory znacznie, znacznie więcej. Nikodema Sadłowskiego, tatę dwójki dzieci, poznałem osobiście całkiem niedawno, ale od roku podglądam jego zmagania i czytam teksty. Ma już też na swoim koncie książkę, a jego blog Rock Daddy to szczery, często do bólu, obraz trudów i emocji ojca dziesięciolatka z szerokim spektrum autyzmu. Ojca, który ciągle podkreśla, że ojcostwo to jego pasja. Kiedy mój syn został zdiagnozowany z autyzmem, zacząłem szukać jakichś rozwiązań dla siebie, dla mojego syna, dla rodziny. I poszedłem na studia. Tam skończyłem pedagogikę wczesnoszkolną, przedszkolną. Zostałem panem przedszkolanką. No i pracowałem w miejskim przedszkolu przez 2 lata, później w szkole specjalnej. Później się nadarzyła okazja na ten pilotażowy program właśnie Dad's Work i dostałem tą pracę. I tak z 2 dni w tygodniu na 3, na 4 na pełny etat. Chciałbym pomagać, wspierać ojców przez to, że zaczynają mieć coraz większy wpływ i coraz większą wiedzę na temat tego, jak być tatą. Beneficjentami tej mojej pomocy są dzieci. A dzięki blogowi skorzystać mogą czytelnicy nie tylko w Szkocji, gdzie Nikodem mieszka, bo za granicę wyjechał 15 lat temu. Sympatyczny, otwarty, wyglądający jak doświadczony rockman z charakterystyczną długą brodą facet przyciąga ludzi. Ale i o Maxie mówi, że jest jego kumplem. Spędza z nim tyle czasu, ile się da. Takie typowe chłopskie zabawy gdzieś tam fizyczne, turlanie się po łóżku, po podłodze, czy nawet przytulanie się. Max jest bardzo taki fizyczny, lubi dotyk, lubi bawić się moimi włosami czy brodą, albo czasami zwyczajnie lubi usiąść obok i się przytulić mocno, bardzo mocno, taka sensoryka. Tak więc to są te momenty dla mnie najpiękniejsze, bo nie ma nic fajniejszego niż bliskość z własnym dzieckiem. Często ludzie mówią, o, twój syn choruje na autyzm. I ja głośno o tym mówię, że to nie jest choroba i też się nie obrażam przy tym. I troszkę mnie boli ten stereotyp tego autyzmu, który ludzie pojmują jako ten stereotyp takiego zdolnego dziecka. Jak Rain Man był. Chciałbym, żebyśmy więcej mówili o tym autyzmie z tym skrajnym spektrum, z dodatkowymi jakimiś obciążeniami, czy jak mój syn ma, prawda, autyzm i opóźnienie rozwojowe, bo to nie jest czasami łatwo, kiedy się słyszy, a sąsiadka ma syna, on też ma autyzm, jest wybitny w szachy i tak dalej, gdzie mój syn nigdy nie będzie samodzielny. Tata nie zapomina oczywiście o młodszej córce. Cieszy się, gdy rodzeństwu, które, co tu kryć, żyje jednak w dwóch innych światach, Boliwia nie jest autyzmem dotknięta, udaje się dogadywać. Pierwsze lata, kiedy się Livia urodziła, nie było zachwycające. Max nie lubił swojej siostry, bo się pojawiło oczywiście płaczące dziecko. No, ale teraz przytulają się, uśmiechają się, potrafią się razem bawić. Córka też rozumie, często mnie pyta, tata, czy Max biega i mruczy, to dlatego, że ma autyzm. Ona już to rozumie, zauważa. Chciałbym, żeby mieli dobrą relację, ale zawsze powtarzam mojej córce, że jeśli by chciała w przyszłości, nie wiem, wyjechać na studia gdzieś, czy pojechać, żeby się nie czuła zobowiązana do opieki nad własnym bratem, bo to nie byłoby fair zwyczajnie z naszej perspektywy. I ja i moja eksmałżonka jesteśmy takiego zdania. zdania, tak więc naszym obowiązkiem jest jako rodziców zapewnić mu jakąś tam przyszłość i opiekę. Bo co też istotne, Nikodem naprzemiennie opiekuje się dziećmi po rozstaniu z żoną. Tak się ułożyło, mówi. Mamy dobre relacje, jesteśmy przyjaciółmi, dzieciaki mają dwa domy, staramy się zrobić wszystko, żeby nasze dzieci nie odczuły tego, że tak się nam życie potoczyło. Z Klaudią jesteśmy dwa ponad lata, więc teraz mają też w bonusie macochę. Max generalnie, oprócz mamy i tacy, nie widzi większych autorytetów, bo dla niego to są najważniejsze osoby i Klaudia to rozumie na szczęście i Max też, tak więc budujemy czasowo tą relację. Mozolne budowanie relacji na wielu polach. To kluczowe w tej sytuacji, w jakiej jest Nikodem. Do tego potrzebna jest ta siła spokoju i cierpliwość. Ale i chwile zwątpienia czy bezsilności też się zdarzają. Bo czasami pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Nie mam się co stresować, to mi niczym nie pomoże. Maxowi też nie pomoże, bo jest taki, jaki jest i muszę myśleć o tej akceptacji i o tym, jak można wyciągnąć z życia jak najwięcej. Niby to wiemy, ale kiedy mówi to ktoś taki jak Niko, czyli Rock Daddy, mocno wchodzi do głowy. Więc choćby za to jedno zdanie. Bardzo mu dziękuję. Dziękujemy, Krystian. Hankę zapraszamy oczywiście na jutro i zapraszamy Państwa także do nas na Myśliwicką 357 w najbliższą sobotę, 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, a zapraszamy na międzypokoleniowy Dzień Dziecka w Trójce. Sporo ciekawych rzeczy będą trójkowi dziennikarze, którzy będą głośno czytali. A poza tym w ogrodzie Trójki spotkać będzie można także lekarzy ostrego dyżuru literackiego, którzy będą diagnozować nietolerancje czytelnicze i przepisywać recepty na książki. Zamarynujemy także opowieści w słoikach, a może nawet spotkamy największych smakoszy powieści, czyli prawdziwe mole książkowe. Warto się wybrać. I teraz, jeśli chcieliby Państwo się wybrać, to proszę do nas napisać. Dzień Dziecka, @polskieradio.pl. Dzień Dziecka, @polskieradio.pl. Dzień Dziecka pisane łącznie. I zapraszamy Państwa na 13. Wczoraj zapraszaliśmy na 11, dziś na 13. Jutro też będą zaproszenia na 15. Takich dwugodzinnych cyklach się to będzie odbywało. Więc dziś zapraszamy na 13. Wystarczy napisać. Dzień Dziecka, @polskieradio.pl. Będę jeszcze przypominał. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej. Zabieram nic. Za każdym razem. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długi wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie mam momenty. Krótko dziś zostanę, mały zryw. Krótkie moje myśli, za krótkie sny. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. 3 metry ponad ziemią płynie dzień. Nie mierzy czasu, nie odlicza ran. Ja w hibernacji przekoczuję czas. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Drugi produkt taniej o wartość VAT. 23%. Promocja na wybrane produkty AGD i RTV. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. to czas na skrót wiadomości, Artury Wartowski. Po południu zbiera się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem będą zmiany personalne w rządzie. To informacje podane o poranku przez Polską Agencję Prasową, która powołuje się na jednego z polityków ugrupowania. W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego mandat otrzymało kilku ministrów, m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Zgodnie z przepisami muszą oni w ciągu 2 tygodni zrezygnować ze swoich stanowisk. Prokuratura z Gdańska zbada pożar w zakładzie produkującym mrożonki w Skurczów Pomorskiem. Ogień zniszczył większość hal o łącznej powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prokuratorzy nadal nie sprawdzili spalonych hal, bo na miejscu ciągle pracują strażacy. Z tego powodu nie wiadomo też nawet, co mogło być przypuszczalną przyczyną pożaru. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili odzyskał obywatelstwo Ukrainy. Zdecydował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W ubiegłym tygodniu Saakaszwili poprosił o to w liście. Były gruziński prezydent dostał obywatelstwo od byłego prezydenta Petra Poroszenki. Ten zrobił go gubernatorem obwodu odeskiego. Saakaszwili miał wprowadzać reformy, które będą przykładem dla całego kraju. Oskarżył jednak Poroszenkę o wspieranie układów korupcyjnych. Z tego powodu prezydenckim dekretem stracił ukraińskie obywatelstwo. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Patrycjusz Weżga. Rząd przyjął projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika oraz Ordynację Podatkową. Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Finansów mają lepiej chronić podatników. Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Dominik Kaczmarski przyjęte przepisy nazywa konstytucją dla podatków. Przepisy realizują 2 podstawowe cele. Ochronę praw podatnika oraz zwiększenie efektywności poboru podatków. Wprowadzamy szereg zasad ogólnych, które chronią pozycję podatnika, a także formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu. Powołany ustawą Rzecznik Praw Podatnika będzie mógł mieć do 16 zastępców i 32 przedstawicieli terenowych. Kadencja rzecznika będzie 6-letnia. Pierwsza w tym tygodniu sesja na Wall Street rozpoczęła się wprawdzie od wzrostów, ale później do głosu doszli sprzedający akcje i w efekcie na koniec dnia indeksy zanotowały spadki. Dow Jones stracił około 200 punktów i zamknął sesję 0,8% na minusie. S&P podobnie, Nasdaq w dół o 0,4%. W Azji także spadki, Hongkong minus 0,4%, Seul 1,2% pod kreską, Tokio podobnie. Poranny komentarz rynkowy przygotował specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO. KUBP. Dzisiaj w kalendarzu ekonomicznym pustka, więc rynki finansowe poszukają inspiracji gdzie indziej, zapewne w polityce. Po wyborach odżył spór Komisji Europejskiej z Włochami na tle zbyt wysokiego deficytu budżetowego, co pogarsza i tak już nie najlepsze nastroje w Eurolandzie. Z kolei nad tamizą rumieńców nabiera walka o schedę po Theresie May. Jeśli nowym liderem torysów zostanie zdeklarowany brexitowiec, może wyprowadzić Wielką Brytanię z Unii trzaskając drzwiami, bez oglądania się na konsekwencje. Kurs funta będzie wskazywał na prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza. No to a propos walut, euro kosztuje 4,30, dolar 3,85, funt 4,87 zł, a frank szwajcerski po 3,82 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a po południu na krańcach wschodnich lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Pomorzu Opolszczyźnie i w Małopolsce przez 16-18 w centralnej części kraju do 21 na Zamojszczyźnie i na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Już dzisiaj w Media Expert. Przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy, To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na międzypokoleniowy Dzień Dziecka w Trójce. Gdyby się Państwo chcieli wybrać 1 czerwca o 13 do nas na Myśliwiecką 357, to zgłoszenie przyjmujemy mailowo pod adresem dzieńdziecka@polskieradio.pl. dzieńdziecka@polskieradio.pl. Proszę napisać. No a my, o, za 24,5 minuty 8, my słuchamy sobie dalej artysty. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Dziś Elton John opowie o swoim pierwszym naprawdę przełomowym nagraniu, równocześnie tytule biograficznego filmu, który już niebawem zobaczymy. Rocketman was the first big single, I mean a pop single. Rocketman był moim pierwszym wielkim singlem, popowym. Wcześniejsze Your Song i Tiny Dancer wcale nie były aż takimi przebojami. Tak, to Rocketman zmienił wszystko. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. Just my job, 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am at home. think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Fact Man, czyli Elton John. Przypominam, że premiera, polska premiera tego filmu 7 czerwca. A z panami usłyszymy się jutro. Wiadomości ekonomiczne. Małe nawiązanie i taka delikatna, osobista refleksja słuchacza. Chciałbym skomentować jedną rzecz. Przed chwilą słyszałem, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt takiego stanowiska jak Rzecznik Praw Podatnika. I wydaje mi się, że to jest tak, jakby lisy przygotowały stanowisko Rzecznika Praw Kur w Kurniku. Tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. Taka refleksja osobista. Za 19 minut będzie 8. Jedynacy marzą o rodzeństwie, a kiedy już się pojawi, to marzą wtedy o własnym pokoju. Niestety nie jest to takie proste, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Nic więc dziwnego, że Związek Dużych Rodzin 3+ chce usprawnienia systemu dopłat do czynszu, lepszego dostępu do kredytów mieszkaniowych i ulg podatkowych. O konfliktach, które rodzą się na małej przestrzeni, mówi Ewa Zybała, mama 5 dzieci. Przesunął mój talerzyk, dotknął mnie ręką, dotknął mojego talerza, także te spory między dziećmi to naprawdę są ciągłe, nieustanne, nawet teraz jak już wyrosły. Łazienka jest takim punktem zapalnym. Agnieszka Korpowska, mama Marii, Michała, Marcina, Zosi i Stasia. Mam i córki, i synów, i córki wiadomo, z racji wchodzenia w taki wiek dojrzałości, chcą więcej tego czasu spędzać przed lustrem. No i to jest taki właśnie punkt sporny zawsze, kto ile czasu ma spędzać. Rodziny wielodzietne meldują nam, zgłaszają nam, że brakuje odpowiedniej oferty mieszkaniowej dla nich. Michał Wydra, Związek Dużych Rodzin 3+. Gnieżdżą się i tu też nieprawdopodobne, ale często mamy takie przypadki. Rodzina 6 dzieci na 50-60 metrach kwadratowych. Gnieżdżąca się na nich przez 6-8 lat, bo gmina nie ma lokalu, który mogłaby zamienić na bardziej odpowiedni. Głównie to są mieszkania komunalne. Ale na takie mieszkanie też trzeba poczekać. To nie jest tak, że dostaje się je od razu. Tak, niestety tu też są bardzo długie okresy oczekiwania. W naszym stowarzyszeniu mieliśmy rodzinę, która aż 10 lat czekała i się nie doczekała. Mówimy o metrażu, który ma 80, 90, 100 metrów, a być może więcej. Andrzej Gutowski, dyrektor do spraw sprzedaży Ronson Development. Takich lokali w budynku ilościowo jest kilka procent, 5-10% maksymalne. Główny popyt, jaki jest zgłaszany, to oczywiście na lokale bardzo małe i średniej wielkości, na rodzinek 2+1, 2+2. Każdy szuka swojej przestrzeni, każdy chciałby mieć swój kąt, staramy się jak możemy, ale no niestety zdarza się tak, że wpadamy na siebie w zwykłej codziennie. Wiele sprzeczek jest między nami. Gimnazjalistka, która dzieli pokój z młodszym bratem. Mój brat robi dużo bałaganu, ale jakoś tam się zagadujemy w miarę. Trochę go popędzę, żeby posprzątał i jest w porządku. A wyganiasz go czasem? Czasem, jak się uczę, to się zdarzy. Było dużo kłótni, takich w sumie o nic. Gimnazjalistka, która ma już własny pokój, ale jeszcze niedawno mieszkała ze starszą siostrą. Teraz to mam dobry kontakt z siostrą, czasami nawet przychodzi spady do mnie, także. Czyli osobne pokoje poprawiły wasze relacje? Mamy jakby odpoczynek od siebie i nie musimy przebywać ze sobą 24/7. Mieszkanie dużą liczbą osób na małej powierzchni może też mieć pozytywne aspekty. Barbara Lewark, psycholog. Uczymy się, że możemy powiedzieć członkom naszej rodziny czy osobom bliskim, że nas denerwują, czy że wywołują w nas jakieś negatywne emocje, nie tracąc tym samym relacji z nimi. Mnóstwo jest umiejętności, które pozyskujemy, osiągamy poprzez dzielenie przestrzeni. Antonina Jękot, Związek Dużych Rodzin 3+. Rzadko kto z nas ma w pracy własny pokój. Zwykle pracujemy w większych przestrzeniach z innymi osobami. Musimy uczyć się funkcjonowania z nimi, funkcjonowania z ich przyzwyczajeniami. Na razie się udało wygospodarować najstarszej córce swój pokój. A użycza? pozostałej części rodzeństwa w swojej przestrzeni, terytorium? Nie pozwala. Jest to jej tylko terytorium. Śmieje się młodsze rodzeństwo, że czekają, żeby poszła gdzieś na studia i żeby ten pokój przeszedł już w inne ręce. To dodajmy jeszcze, że o dużych mieszkaniach dla dużych rodzin mowa będzie także w połowie czerwca w Lubartowie na Lubelszczyźnie podczas ogólnopolskiego zjazdu dużych rodzin. A o to, jak się żyje w rodzinie 3+, pytała Martyna Wojtkowska, także na takiej mniejszej przestrzeni. Być może Państwo także podpowiedzą. 2 2 i 7 3, numer telefonu. Za 15 minut będzie 8. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Rozmawialiśmy o tym już wczoraj z Bartkiem, prawda? Tak, że ten Przybyszów, no i pani Przybyszowa. Wątek damski bardzo podoba mi się w tym nagraniu, bardzo. Takie tam, to WW. Jest na liście, sprawdziłem, nawet jest. Jest 17 miejsce? Tak, ale oba WW są obok siebie. Za 10,5 minuty 8. Muzyczny rozkład jazdy. Pytanie zagraniczne. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nowa płyta będzie cięższa. Gitary będą z przodu i będzie ich więcej. Tak następne wydawnictwo zespołu Falls opisuje jego lider Yannis Filipakis. To bardziej rockowa płyta przez wielkie R, a może nawet dwa. Jest tam 10-minutowy kosmiczny jam. Progrochowo-epicki, jak ustanawia Kabryka. No a kosmiczne jamy to przecież miód na nasze uszy. Poprzedni album Oxfordczyków, Everything Not Saved Will Be Lost, część pierwsza, ukazał się raptem w marcu, ale już wtedy zespół zapowiadał, że kontynuacji należy spodziewać się jeszcze w 2019 roku. Zanosi się zatem, że część druga, Everything Not Saved Will Be Lost, będzie zupełnie inna od parkietowo zorientowanej poprzedniczki. Że cięższa płyta. Taka ma być ta nowa. To jeszcze taki nie pomysł mam, żeby na przykład, że rzeczywiście jak taka ciężka metalowa, to żeby ona ważyła więcej, jak człowiek wkłada do odtwarzacza, żeby czuł, że no, idzie metal. Myślę, że fani już ćwiczą. 180 gramów na przykład, ale to winyle. Co tam dalej? Springsteen. Na 19. Drogi redaktorze, tak. Sprawdziłem na 19, czuwaj. Która już teraz u nas. Jak co roku, pod koniec maja, Bruce Springsteen jest w Rzymie. Tam jego córka Jessica bierze regularnie udział w zawodach hipicznych na Piazza de Siena. Dziennikarzowi gazety La Repubblica udało się go nakłonić do rozmowy, których ten zwykle unika, gdy jest z rodziną. W jej trakcie Boss potwierdził, że razem z zespołem E Street Band wróci do studia jeszcze w tym roku, a w przyszłym wspólnie ruszą w trasę. Oczywiście, że przyjedziemy do Rzymu. Kocham to miasto, zapewnił Bruce. Zanim do tego jednak dojdzie, czeka nas jeszcze premiera jego solowej płyty. Ta, inspirowana kalifornijskim słonecznym graniem z lat 70. i zatytułowana Western Stars, ukaże się już 14 czerwca. You know I always liked my walking shoes. But you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? I pan też mruczy. Nie, trochę wyżej. Boję się, że nie trafię z tonacji. To na pewno, żaden z nas nie trafi. No niech, no ja się redaktorowi przyjrzę, mogę tutaj prosić. A jeszcze ten drugi profil. No mam dwa? No, ten drugi też nie najgorzej, okej. Nie jest źle. Ale myślę, o co że chodzi? Nawet mogłoby coś z tego być. Tak, patrzę. Ale o co chodzi? Się przyglądam, ponieważ trwa casting. Od twórcy roli Liama Gallaghera zespołu Oasis w filmie Creation Stories. Nie chyba wystarczą nie. charakterystyczne fryzura i kurtka. Trzeba mieć w sobie zawadiacką zarozumiałość. Co w ogóle? Odpowiednią prezencję. No raczej nie. I ten głos. To już na pewno. No i być mężczyzną między 18 a 23 rokiem życia. A, to dobrze. Wypisz wymaluj, redaktor Łukawski. Polecam zatem wziąć się za swoją karierę aktorską. Do piątku, do godziny 19 naszego czasu trzeba wysłać maila na adres I want to be Liam. Potem się zaczyna lista przebojów po 19 w piątek, więc trzeba zdążyć. Tak jest. I want to be Liam, @gmail.com. W mailu trzeba zawrzeć próbkę swoich talentów aktorskich, a konkretnie własną interpretację tego fragmentu wypowiedzi Liama Gallaghera. And there's days when he's needed a slap, so I slaps him. Well, I'm a big fan, we haven't talked for about 2 months. You know, know that. No to słucham. Tak, tak. Zanotowałem. Wszystko to na potrzeby filmu Creation Stories, opowiadającego o losach Alana McGee i jego wytwórni Creation, dla której poza Oasis nagrywali m.in. My Bloody Valentine, The House of Love czy Primal Scream. Zdjęcia mają ruszyć już w przyszłym miesiącu. Scenariusz na podstawie książki autorstwa samego Alana McGee napisał Irvin Welsh, a producentem wykonawczym jest Danny Boyle. Czy będzie to zatem tak dziejowe dzieło jak ich Trainspotting? Zobaczymy. Myślę, że potencjał jest, bo Trainspotting i Creation to porównywalne marki, jeśli chodzi o wyznacznik tego, czym były lata 90. Reżyserem będzie Nick Moran. A jeszcze pytanie, czy wiadomo już, kto zagra brata, bo to jest dosyć istotne. Ponoć też twoją poszukiwania, myślę, że jak się na Liama nie załapiesz, to Noe ci zostanie. Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Mówiliśmy o dużych rodzinach, duże rodziny w małych mieszkaniach. Wydaje mi się, że nie jest problemem, że tak powiem, mieszkaniowym, czy tym, jaka jest powierzchnia mieszkania, ale myślę, że to powinno należeć do rodziców, w jaki sposób to podzielić i jakie priorytety ustawić. Oczywiście w przypadku wielodzietnych rodzin, kilkunastoosobowych, ciężko jest pogodzić pokolenia kilku i kilkunastolatków, ale myślę, że ważne jest po prostu ustawienie priorytetów w odpowiedniej kolejności. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Promocja na nowe technologie w sklepach Euro. Drugi produkt 5% lub trzeci 10% lub czwarty produkt 15% taniej. Tylko w sklepach Euro. Promocja na nowe technologie. Nie przegap okazji. Skorzystaj z promocji 5, 10, 15. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl.